jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 października, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ponad 1000 żołnierzy zdolnych do walki w cyberprzestrzeni. W ciągu kilku lat MON utworzy wojska cybernetyczne. ABW zatrzymuje kolejnych członków przestępczej grupy, która wyłudzała VAT. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 100 milionów złotych. Pomaga i daje przykład swym uczniom. Tomasz Przygoda z Tarnowa, nauczycielem, wolontariuszem roku. Utworzenie wojsk cybernetycznych zapowiada minister obrony narodowej. W ciągu kilku lat mają one liczyć przynajmniej 1000 żołnierzy zdolnych do walki w cyberprzestrzeni. To nie jest łatwe zadanie, a problem jest coraz większy, mówi Antoni Macierewicz. Nie istnieje instytucja albo organizacja, która nie byłaby narażona na ataki w sferze cybernetycznej. Zagrożone może być nawet funkcjonowanie całego państwa. Jeżeli chcemy budować potencjał w cyberprzestrzeni, musimy najpierw zidentyfikować naturę zagrożeń. Na utworzenie wojsk cybernetycznych przeznaczono 2 miliardy złotych. Zdaniem ekspertów, duże polskie spółki coraz lepiej radzą sobie z cyberzagrożeniami. Zdecydowanie gorzej jest w przypadku średnich i małych firm. Jak mówi dyrektor programowy Europejskiego Forum na ten temat zorganizowanego w Krakowie, Anna Świadkowska, jeśli brakuje odpowiednich zabezpieczeń, hakerzy są w stanie sparaliżować gospodarkę całego kraju. Jednym z bardziej znanych przykładów było zaatakowanie systemu energetycznego Ukrainy jakiś czas temu, kiedy rzeczywiście odciętych od prądu zostało kilka miast i to na wiele godzin. To są takie przykłady, które są dowodem na to, że mówimy już o problemie rzeczywistym. W Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa bierze udział ponad 1000 gości z całego świata. W tej sprawie straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 120 milionów złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 kolejne osoby należące do grupy przestępczej, która wyłudzała VAT i bankowe kredyty. Szczegóły tej sprawy zna Mariusz Pieśniewski. Od maja 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo w sprawie obrotu ogniodporną bejcą i wyłudzania podatku VAT. Na tych operacjach Skarb Państwa miał stracić nawet 120 milionów złotych. To tylko jeden z wątków sprawy gangu, który działał nie tylko na terenie Polski, ale też Słowacji i Czech. Przestępcy rejestrowali firmy na tak zwane słupy, czyli wynajęte do tego osoby. Później fikcyjne faktury na nieistniejące transakcje sprzedaży pozwalały im ubiegać się zwrot podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Przestępcy także wyłudzali kredyty z banków, a po jakimś czasie firmy, na które je otrzymywali, przestawały istnieć. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sąd zdecydował o areszcie dla zatrzymanych mężczyzn. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 64 osoby, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 47 milionów złotych. Jest unijna zgoda na przepisy zwiększające bezpieczeństwo dostaw gazu i tym samym bezpieczeństwo energetyczne całej Unii. Miesiąc temu zaakceptował je Parlament Europejski. O te zmiany zabiegały m.in. polskie władze ze względu na uzależnienie naszego kraju od dostaw rosyjskiego gazu i związaną z tym presję polityczną. Beata Płomecka. Nowe przepisy mają pomóc Unii Europejskiej szybciej i skuteczniej radzić sobie z przerwami dostaw gazu. Przewidują na przykład obowiązkową współpracę między państwami, by mogły wspierać się w sytuacjach kryzysowych. Jest także zapisana klauzula solidarnościowa. Przewiduje ona, że wielcy odbiorcy z jednego kraju Unii nie będą otrzymywać gazu, jeśli w sąsiednim państwie problemy z zaopatrzeniem będą mieli najbardziej potrzebujący konsumenci. Lista jest ograniczona do szpitali, mieszkań, hospicjów, ośrodków pomocy społecznej. Nie ma na niej małych i średnich firm ani szkół. W regulacjach zapisano też przejrzystość kontraktów gazowych zawieranych między firmami i choć nie jest ona tak duża jak w przypadku umów międzyrządowych, to i tak wymusza na spółkach bardziej transparentne działanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tomasz Przygoda, nauczycielem, wolontariuszem roku. Pan od historii ze szkoły podstawowej nr 14 w Tarnowie razem z uczniami uczestniczy w różnych ogólnopolskich i lokalnych akcjach. Znajdujemy sami różne akcje, jak w tamtym roku na Ukrainę, do sióstr dominikanek, zawoźnimy do Czotkowa rzeczy. Po taką też naszą lokalną, dzieciaki chodzą do stowarzyszenia i lepszy na przykład systematycznie co tydzień. Czyli to już jest taki wolontariat, nie taki, że mamy akcję, jaką na coś zbieramy, ale faktycznie tydzień w tydzień regularnie chodzą, pomagają przy pracy z dziećmi autystycznymi, niepełnosprawnymi. To różnego rodzaju też zbiórki z fundacjami.

Koszula i Grzegorz Turnał. Tu Trójka, audycja popołudniowa jest 18.15. Reportaż w Trójce. Spółdzielnia socjalna Wola powstała z inicjatywy osób, które marzyły o stworzeniu miejsca dostępnego i przyjaznego dla mieszkańców warszawskiej Woli. Nie tylko. Pretekstów do wspólnych spotkań jest wiele, na przykład dzielenie się przepisami z dawnych lat. Z tych wspomnień o smakach dzieciństwa powstanie niebawem publikacja pod tytułem Kociołek Wolski, czyli dziedzictwo kulinarne Woli. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy pod tytułem Kociołek Wolski. Słuchajcie, to ja myślę, że zaczniemy. Coś podać jeszcze? Dobrze. To sobie poradzicie? Dobra. To ja serdecznie witam na spotkaniu. Projekt nazywa się Kociołek Wolski, czyli kulinarne dziedzictwo Woli. A dzisiaj będziemy wspólnie przygotowywać kolację i później oczywiście wspólnie ją jeść. Ja zapraszam oczywiście do pracy. Do przygotowania jest kilka past. Już jedna z sałatek została zrobiona. To była niezwykle ciekawa dzielnica. Jeśli ktoś czytał Izaaka Baszewica Singera, no to dobrze wie, o czym mówię. Była niezwykle ciekawa i w początkach wieku, i do II wojny światowej. To jest robotnicza Wola, dumna z tego. Tutaj ludzie, którzy wykonywali bardzo różne zawody, byli bardzo dumni z tego, że potrafią robić rzeczy, mieli godność robotniczą. To wszystko, co dzisiaj zniknęło, no niestety. Ale te tradycje jednak dobrej roboty, choćby fajnego robienia kuchni, przypomnienia tychże wszystkich potraw wolskich, ale które nie są tylko wolskimi, bo one dzieliliśmy je z całą Polską centralną, no to bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, ja to kroję. Kroimy wszyscy. I wszystko to, co jest. Jest. Co to, co jest na stole. To, co jest w domu. To jest na stole. A może cebulka jakaś, nie? Przydałaby się. Kociołek Wolski, czyli dziedzictwo kulinarne Woli. Zbieramy przepisy, organizujemy spotkania, warsztaty z etnografkami. Odbyły się takie 4 warsztaty, gdzie gościliśmy etnografki z pracowni etnograficznej, które nam opowiadały o tym, jak wyglądała kiedyś kuchnia na Woli, jakich przypraw używano, jakich narzędzi, jakie metody były w ogóle przechowywania żywności, gotowania. No ciekawe są takie spotkania z mieszkańcami. Zorganizowaliśmy już 2 takie spotkania. Jedno to było przygotowywanie wspólnie chłodnika. To jeszcze był sierpień, było ciepło, więc był chłodnik. A dzisiaj zorganizowaliśmy kolację sąsiedzką, na którym przybyli mieszkańcy i mieszkanki Woli w różnym wieku, bo przyszły osoby ze swoimi dziećmi, przyszli seniorzy, przyszły osoby takie w średnim wieku, więc było tak międzypokoleniowo. Zbieramy przepisy jeszcze cały czas, a już wkrótce powstanie publikacja. Publikacja, która będzie nosić tytuł właśnie Dziedzictwo Kulinarne Woli. I powiemy trochę o tym, jak kuchnia kiedyś tu wyglądała, i będą tam również przepisy kulinarne mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Wola, które zebraliśmy w tym projekcie. Ponieważ już dawno przeszłam na wcześniejszą emeryturę i starałam się znaleźć swoje miejsce jako człowiek, który no, lubi przebywać wśród ludzi. Jestem dosyć człowiekiem aktywnym i byłam w wielu takich organizacjach kobiecych i senioralnych. Ale wydaje mi się, że tutaj jest taka atmosfera, że nie ma jakiegoś przymusu, że człowiek czuje się tutaj swobodnie. Można przyjść, porozmawiać, a nawet choćby zobaczyć się z osobami, które też są na emeryturze, które też mają no, różne swoje sprawy. To miejsce jest bardzo przyjazne, bym powiedziała. Takie otwarte. To jest taka fajna atmosfera, tym bardziej, że poprzez osoby, które prowadzą tą działalność, seniorzy są zachęcani, żeby tworzyli własny jakiś klimat. I każda osoba starsza, która tu przychodzi, coś własnego tutaj zostawia. Swój pomysł, swoją jakąś no, cząstkę takiego swojego ja. Dzień ją po kolei. Dobrze, ja to bardzo proszę. Już już daję. Bo ja raczej tak mało umiem chyba. Pan Mirek robi smalec wegetariański. Ja robię. Tak. Wegetariański? Wydaje mi się, że artysta tego dzieła byłby przerażony, jakby zobaczył mnie koło tego dzieła z blenderem. Spółdzielnia Socjalna Wola. Zarejestrowaliśmy ją w maju 2015 roku. Spółdzielnia socjalna wydawała nam się i wydaje się nam nadal takim właśnie idealnym rozwiązaniem, bo jest to firma, której celem jest pewna wartość społeczna, a nie tylko wartość finansowa. Spółdzielnia socjalna działa na rynku, działa w warunkach gospodarki rynkowej, natomiast jej celem nie jest akumulacja zysku. Celem działalności gospodarczej, jaką prowadzi spółdzielnia, jest osiągnięcie tej wartości społecznej. Spółdzielnia nasza została założona przez osoby z niepełnosprawnością, 3 osoby z niepełnosprawnością i 2 działaczki społeczne. Moja historia taka z pomocą społeczną, wspieraniem innych ludzi, to wiąże się z liceum, gdzie był ruch czystych serc. I z moją przyjaciółką zaczęłyśmy chodzić do starszej pani. Chodziłyśmy tam przez ponad 4 lata, wspierając ją w takich porządkach domowych, robiąc jej zakupy, załatwiając różne sprawy. I tak wtedy poczułam, że to jest fajne. Fajne jest wspieranie innych i że to mi sprawia przyjemność tak naprawdę. Skończyłam studia socjologiczne. Jakiś czas pracowałam w administracji publicznej, ale stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. I tak naprawdę to trochę był przypadek, bo byłam na takich warsztatach aktywizacyjnych organizacji Centrum Promocji Kobiet i tam okazało się, że jest możliwość nauczenia się czegoś i zostania w tej organizacji. I ja wtedy wykorzystałam tą szansę i zostałam, wspierałam inne kobiety. Później pracowałam jeszcze w organizacjach, które wspierają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także cały czas byłam związana z organizacjami kobiecymi. Znaczy tak naprawdę pierwszą organizacją to była organizacja Amnesty International, która wspiera prawa człowieka, ale poczułam, że właśnie najbliższy jest mi ten obszar praw kobiet, łamania praw kobiet. To trochę pewnie też wiąże się z jakąś moją osobistą historią. Mój były mąż był uzależniony od alkoholu i narkotyków, więc miałam z taką przemocą domową do czynienia po prostu osobiście i wychodząc z tego, chodząc na różne warsztaty, ucząc się jak się usamodzielnić i wyjść z tego współuzależnienia, no to jakby ta tematyka była mi bardzo bliska i później zobaczyłam, że wiele kobiet ma podobny problem, tak, że można je wesprzeć. Mam orzeczoną niepełnosprawność ze względu na narząd ruchu czyni. Mam 2 endoprotezy wszczepione. Jestem po operacji guza przesadki mózgowej. Mam akromegalię, bardzo rzadko spotykana choroba genetyczna, która wpływa na całość organizmu. Tu już nie ma co wchodzić w szczegóły, zmienia człowieka. Ponieważ moja kariera zawodowa się skończyła, a byłam kosmetyczką. I chciałam się odnaleźć na rynku pracy, nie chciałam być taką tą rencistką, co tu już tylko siedzi w domu. I od maja zostałam już stałym pracownikiem tutaj spółdzielni, kawiarni właściwie, klubu kawiarni. Miałam być takim fronterem, osobą, która rozmawia z przychodzącymi do spółdzielni osobami o zdrowym stylu życia, ponieważ to jest medycyna naturalna, uzdrawianie. To jest takie moje hobby, moja druga strona życia, nie? Ale życie to wszystko zweryfikowało i robię wszystko to, co potrzeba, tak? Łącznie z obsługą kasy, której nie cierpię. No i mam nadzieję, że to wszystko się bardzo fajnie rozwinie, bo jakieś plany na przyszłość mamy. No najważniejsze jest to, że my się chyba wszyscy lubimy. Poza tym ja widzę, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Uśmiech, ciepłe słowo, zainteresowanie i to jest bardzo dużo. To daje taki komfort psychiczny i poczucie, że się jest potrzebny, że człowiek nie jest sam. Te przepisy, które zbieramy, to na pewno będziemy wypróbowywać na warsztatach, tak? Tak, i zależy nam teraz na zbieraniu kolejnych nowych przepisów, tak? Ty masz jakiś podobno przepis nowy. Nowy przepis to nie jest nowy, to jest stary przepis. Przepis, który no, jest na Mazowszu znana była ta potrawa od dawna. To była tak zwana kapusta z grochem. Najpierw gotowało się groch na taki pół twardy, potem dodawało się kapusty kiszonej, a na końcu dodawało się pokrojone ziemniaki w kostkę. To wszystko razem zmieszane i jeszcze troszeczkę się podgotowywało. Była to potrawa, która była gotowana bardzo często w zimowe dni i można było ją odgrzewać na patelni, bardzo dobrze smakowała ze skwarkami. Jest to teraz niemodna rzecz, ale były właśnie skwarki ze słoniną i kapusta z grochem. Bardzo smaczna. No, to była jedna z potraw właśnie. To, co mi się tam przypomniało ze starych przepisów. Ja tu jestem sąsiadką. Ja właściwie nie jestem wolanką, a jestem osobą, która jest nieustająco zakochana w Warszawie. Mieszkam tutaj od 2 lat i bardzo mi się to podoba, a też to, co się tutaj dzieje przy Smoczej 3, przekonuje mnie, że naprawdę Warszawa jest takim miejscem pełnym możliwości. Zaczęło się od tego, że przechodziłam tędy kiedyś, tu wcześniej był sklep z odzieżą second hand. Ja też w Gdańsku dużo działam przy organizacjach pozarządowych, więc jakoś taka dusza społecznika tu tutaj chciałam też się tutaj jakby odnaleźć w tym. I okazało się, że bardzo mnie tu miło i sympatycznie przyjęto. To są osoby, które są w bardzo demokratycznym modelu współpracy. Ania i Piotr to są osoby, które naprawdę zachęcają wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć do przeróżnych działań. Ja tu mogę być sobą i robić to, co lubię. Mnie tu jest bardzo dobrze. Jeszcze, co jeszcze? Może ty coś sobie przypominasz jeszcze z tych rodzinnych potraw? Pamiętam, na śniadanie była zupa z dynią i z zacierkami. To była wspaniała potrawa. Ale babcia robiła, babcia ta kochana moja babcia. No niestety miałem 8 lat, jak babcia zmarła. Ale pamiętam. Spółdzielnię socjalną Wola znam dzięki Annie Góral, bo Annie Góral znam jeszcze z poprzedniej pracy, gdzie pracowaliśmy w fundacji. W ogóle ja tutaj jestem jako uczestnik, ale też jako pracownik, ponieważ my tutaj też działamy razem ze Spółdzielnią Socjalną Wola jako Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych powstało z myślą, żeby wspierać przede wszystkim kobiety z niepełnosprawnością, z różną niepełnosprawnością. Znaczy, ja jestem w ogóle osobą niepełnosprawną od urodzenia, ale radzę sobie, nie poddaję się. Dlaczego tu warto przychodzić? Uważam, że to jest taka fajna społeczność, taka integracja międzypokoleniowa. Mi się to podoba. I taka integracja sąsiedzka. Bo teraz rzadko jest tak, że ludzie w danym bloku czy kamienicy się wspólnie spotykają, rozmawiają, dzielą się jakimiś informacjami. Teraz często siedzą w swoim jakby pudełku i żyją własnym życiem, a kiedyś inaczej było. Ja w sumie, szczerze mówiąc, tęsknię za takim właśnie spotykaniem się międzysąsiedzkim, żeby coś między sobą poradzić się, opowiedzieć, jakieś wspomnienia. I właśnie cieszę się, że tu jestem. Ja nie jestem z Woli. Ja mieszkam w ogóle na Grochowie, ale Wola jest też dla mnie bliską, to tym miejscem. A zresztą tutaj, gdzie jesteśmy, jest tym bardziej bliskie, bo tutaj jest kawał historii. Bo dużo walk Powstania Warszawskiego, getto warszawskie, to też taka adrenalina się podnosi i człowiekowi aż się chce płakać. I to też jestem tym bardziej jakby tak związana z tą Wolą i ja czuję się, jakbym tutaj też była mieszkanką Woli. Warto o tym pamiętać, że my tu chodzimy po ogromnym cmentarzu, że pod tymi gruzami jest pogrzebane dziesiątki tysięcy osób, bezimienne groby. I ja chodząc po tych ulicach zawsze o tym pamiętam. No, na Kociołku Wolskim jestem po raz pierwszy, ale klubik znam dobrze, zwłaszcza, że moja żona współpracuje tutaj z klubikiem od jakiegoś czasu. No i tutaj ich różne inicjatywy bardzo mi się podobają. Uważam, że to jest w tej chwili takie przebudzenie obywatelskie, samorządowe, że ludzie organizują się w te małe społeczności i większe. I wierzę, że to jest jedyny sposób, żeby ze sobą fajnie żyć, dzielić rzeczy, dyskutować, nie kłócić się, nie skakać sobie do oczu. I miejmy nadzieję, że właśnie takich klubików, tego typu inicjatyw będzie coraz więcej. Pamiętam, mama nasza robiła pyzy. Ale to też ścierała ziemniaczki, dawała troszkę mąki. Nie pamiętam tylko, czy jajko było, czy nie. I skwarki były na wierzchu. Ale to później. Być może ktoś z Państwa pamięta, czy było jajko, czy nie. Był to reportaż Marty Rebzy pod tytułem Kociołek Wolski. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się z wnioskiem do Sejmu o zwołanie na 5 grudnia Zgromadzenia Narodowego. Jak powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, wniosek został złożony z dwóch powodów. 5 grudnia to 150. rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego i ten rok jest rokiem Piłsudskiego przez parlament ogłoszony, więc także pan prezydent chce do tej rocznicy nawiązać i stąd ta dokładna data, ale także to już jest grudzień, więc początek i tym wystąpieniem prezydent chce zainaugurować obchody stulecia odzyskania niepodległości, więc to wystąpienie będzie miało też taki okolicznościowy charakter. Dziś na rynku w Wodzisławiu Śląskim prezydent mówił, że Górny Śląsk był przez ostatnie 30 lat zapomniany przez rządzących. Zapowiedział, że mimo sprzeciwów i krzyków zmiany w Polsce będą realizowane i zaapelował o wiarę, że Polska może stać się lepszym krajem. Taką Polskę, która zawsze stanie w obronie swojego obywatela, niezależnie od tego, gdzie on jest na świecie, jeżeli dzieje mu się krzywda. O taką właśnie Polskę się staramy. A państwo, ludzie ze Śląska, ludzie ciężkiej pracy, ludzie wielkiej tradycji, jesteście wielkimi budowniczymi takiej właśnie ojczyzny. Prezydent zwrócił uwagę, że obecny rząd przeznaczył na wsparcie dla górnictwa więcej pieniędzy. Protestujący górnicy z Ukrainy blokowali drogę do przejścia granicznego Jagocin do Rochusk. Blokada nie spowodowała większych utrudnień w odprawach na miejscu, poinformowała Straż Graniczna. Rozpoczęła się przed południem. Około 70 górników wyszło na trasę przed przejściem w ukraińskim Jagodzinie i zatrzymało ruch samochodów. Domagali się wypłaty zaległych wynagrodzeń. Brytyjski poseł do Izby Gmin polskiego pochodzenia Daniel Kawczyński wystosował list otwarty do niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, wzywając rząd w Berlinie do wypłacenia Polsce reparacji wojennych. Jako brytyjski poseł w imieniu anglopolskiej społeczności apeluje do niemieckiego rządu o odstąpienie od opozycji wobec zapłacenia reparacji Polsce za ofiary i zniszczenia II wojny światowej, napisał Kawczyński. Polityk w przeszłości był doradcą premiera Davida Camerona do spraw Europy Środkowo-Wschodniej. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 19. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. W Sudetach i miejscami w Beskidach mogą to być w wyższych partiach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w nocy od plus 2 do plus 7 stopni, nad morzem do 9. Wiatr nad morzem silniejszy, tam w porywach do 70 km na godzinę, wiatr z zachodu. Jutro w ciągu dnia najsilniejsze porywy wiatru będziemy mieli w górach do 60 km na godzinę. Temperatura w ciągu dnia we wtorek od 9 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 19. Już za chwilę w Trójce. Spóźnione nieco. Warzywa i owoce, że podrożały. No spóźnione, no bo mieliśmy konferencję PZPN i tam były ważne informacje na temat tego, co to dalej z tym mundialem. Gdzie będziemy mieszkać? Prezes trzyma jeszcze w tajemnicy to miejsce, w którym nasi piłkarze będą mieszkać w czasie mundialu w Rosji. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it to stain? Hey man, why's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach. Gdzie zamieszkają nasi piłkarze na mundialu w Rosji, to wciąż jest jeszcze zagadka. Jak wystartuje pan z Okęcia, to musi pan na wschód jechać. Nie, do Moskwy nie chcemy. Chcemy gdzieś tam pojechać, może nie za daleko, może nie za blisko, do ładnego miasta może, ale jest taka jeszcze też piosenka fajna o pewnej rzece, zobaczymy. Ktoś z państwa wnioskuje na tej podstawie, że to być może Riazań, miasto nad Oką, że płynie, Oka płynie jak Wisła Szeroka. 22 i 7 trójek. Na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie nasi będą mieszkać. Jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór, a ja chciałam się zapytać, czy będą może informacje, kto wygrał płyty tygodnia. Byłabym bardzo wdzięczna. Płytę tygodnia dostają pani Anna z Koźmina i pani Aleksandra z Myszkowa. Zapraszamy do Trójki. Tej jesieni zapłacimy więcej za jabłka i gruszki. Droższa jest także marchew i cebula. Eksperci mówią, że w tym roku za owoce zapłacimy więcej średnio o 20%, a za warzywa o 10%. Wszystkiemu winna jest pogoda. No drogie są. Po prostu chyba przez te mrozy. Pan sprzedawca. Tak. Ceny jak widać, no, są wysokie, bo to zmarzało wszystko. W majowe te przymrozki. Jest tu w ogóle mało jabłek, śliwek, wszystkiego. W tym roku sytuacja mamy tego typu. Doktor Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki i Rolnictwa. Że mamy o wiele mniejsze zbiory owoców, wszystkich, co spowodowało zwiększenie cen. No niestety tak. Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności. Już po tej sytuacji na wiosnę i po tych przymrozkach i po tych gradobiciach właściwie już w lipcu można było przewidywać, że te ceny będą naprawdę wysokie, a podaż będzie niewielka. No ale też jeśli popatrzymy na to, co działo się z cenami śliwek, czy wiśni, czy nawet porzeczek przez długie lata, to mieliśmy wręcz sytuację kryzysową, bo producenci rolni twierdzili, że to się kompletnie nie opłaca. Nie opłaca się zbierać, nie opłaca się produkować. No w tej chwili ta sytuacja, którą mam teraz, pozwoli im tak naprawdę trochę wyjść z tego dołka. Za wszystko musi zapłacić konsument. Pytanie, czy będzie dalej tolerował, że cena jabłek na przykład wzrośnie i to dosyć poważnie. I mam nadzieję, że będzie dalej wybierał polskie jabłka, a nie na przykład cytrusowe owoce po atrakcyjnych cenach. I zwłaszcza to będzie w drugiej połowie sezonu, ceny będą niższe owoców południowych w stosunku do bardzo wysokich w sezonie poprzednim, wynikających z mrozów w krajach Europy Południowej, skąd sprowadzamy głównie owoce południowe. To jabłko wcale nie jest tak wartościowe, jak to mówią, a ceny podnoszą niesamowicie. No ale mało jabłek w tym roku. On zależy miejscami. Jeszcze z tą dynią, niech nie przesadzają z tą dynią. Dynia to jest dla biednych. Niech się nie wykupiają. Jeżeli chodzi o warzywa, to sytuacja jest dosyć skomplikowana, dlatego że wprawdzie zbiory według szacunków GUS-owskich z września są mniej więcej na poziomie roku ubiegłego, ale ceny w większości warzyw też są wyższe w porównaniu z sezonem poprzednim. Po prostu po tych bardzo niskich cenach w sezonie 15-16 nastąpiło coś na kształt, nazwijmy to kolokwialnie, odbicia po bardzo niskich cenach ubiegłorocznych. Rolnicy się zreflektowali, że mieli wtedy dużą produkcję i ograniczyli uprawy? Nie, ja myślę, że to jest taka reakcja niekoniecznie ekonomiczna, ale psychologiczna. Że po prostu mieliśmy bardzo niskie ceny w sezonie poprzednim przy doskonałych zbiorach warzyw i te zbiory też są niezłe w tym roku. I to jest coś na kształt po prostu próby rekompensaty za te bardzo niskie ceny ubiegłoroczne, bardzo niską dochodowość produkcji warzyw. Z tym, że to też różnie jest regionalnie, bo naprawdę bardzo źle jest w Polsce północno-zachodniej, gdzie były bardzo silne podtopienia, trochę lepiej w innych obszarach kraju, ale ceny mniej więcej się wyrównują na poziomie całego kraju. A po ile są teraz warzywa, owoce? Na przykład jabłka. Po 4 złote chyba są, po 4. Generalnie jak się chodzi, to słyszę, że są drogo, że drogo jest. To jest znacząca różnica. Trudno tego nie zauważyć. Jest to związane nie tylko z popytem na rynku wewnętrznym, ale również z tym, że mamy bardzo wiele zapytań od kontrahentów, chociażby właśnie niemieckich, włoskich, francuskich, którzy do tej pory nie kupowali właściwie jabłek w Polsce. A ponieważ mają niskie plony, w związku z tym próbują również kupić polskie jabłka. Pana zdaniem trochę sztucznie napędzamy ten. Oczywiście. No owoce to strasznie drogie. No, szczęśliwi ci, którzy mają własny ogród, choć i oni narzekają, że w tym roku zbiory się nie udały. A o owoce i warzywa pytała Anna Rokicińska. Za 18 minut godzina 19, już za chwilę Wojciech Surma, czyli Ekonomia. Am I vintage? Because my life is analog. And is it retro to read on the metro, put a record on. And is it passé to think I ain't seen enough? And is it old school, baby? Still feel stuck. Just a memory. Then suddenly tears come rolling down, babe. Don't worry. Just remembering, not everything was better in the past. No, no. Not everything was better in the past. And am I dated? 'Cause I shout at the waves, asking the questions that I'll never get answers for the rest of my day. Am I jaded by the notches on my belt? All I know is where I've been and how it felt. So when the memory suddenly tears come rolling down. Babe, don't worry, no. Just remembering not everything was better in the past. No, no, not everything was better in the past. No, no, not everything was better in the past. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już prawie za 15 minut godzina 19. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surbanż, dobry wieczór, zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dziś o pakiecie 100 zmian dla firm oraz o połączeniu PERN i OLPP, strategicznych podmiotach krajowego rynku ropy naftowej i paliw płynnych. W studiu goście pan Mariusz Kałady, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan Igor Wasilewski, prezes PERN SA. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Panie ministrze, 85% ułatwień z pakietu 100 zmian dla firm weszło już w życie. Krótko przedstawię te projekty, które już podobno weszły, a jeśli nie weszły w całości, to proszę mnie w trakcie korygować. Mniej uciążliwe kontrole, pewność prawa i likwidacja drobnych absurdów, tak zwana ustawa deregulacyjna. Jest? Od 1 stycznia tego roku jest. Mniej nieuzasadnionych obciążeń BHP dla pracowników budowlanki. Od 1 kwietnia w życiu. Bardzo dobrze. Łatwiejsze odzyskiwanie długów i mniej zatorów płatniczych, tak zwany pakiet wierzycielski. Od 1 czerwca obowiązuje. Szybsze i sprawniejsze urzędy. Też od 1 czerwca obowiązuje. Przy pakiecie wierzycielskim część zmian wejdzie pod koniec roku. Jeszcze tylko takie małe zastrzeżenie, ale już są uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Ale jeszcze nie działają. Pakiet dotyczący kodeksu postępowania administracyjnego, czyli uproszczenia w załatwianiu spraw, od 1 czerwca obowiązuje. Część rozwiązań z pakietu wierzycielskiego, te takie systemy informatyczne typu rejestr należności publiczno-prawnych, że można było sprawdzić, czy nasz potencjalny kontrahent na przykład nie zalega z podatkami, 1 stycznia 2018 roku wejdzie, ponieważ Ministerstwo Finansów musi stworzyć nowy rejestr. Dobrze, przedsiębiorcy będą weryfikować i nasi słuchacze również. Będziemy czekali na opinię. Wsparcie Głównego Urzędu Miar dla transferu technologii do biznesu. Obowiązuje zmieniona formuła funkcjonowania GUM, jest już też wdrożona. Na czym mniej więcej to polega w telegraficznym skrócie? W telegraficznym skrócie na tym, żeby urząd, który jakim jest Główny Urząd Miar, też pełnił rolę, ważną rolę w przemyśle. To znaczy, żeby, mówiąc bardzo ogólnie, też stymulował transfer innowacji do przemysłu i żeby też GUM pełnił taką rolę właśnie wspierającą dla polskiego przemysłu w zakresie różnego rodzaju technologii. No dobrze, to teraz to, co jest w procesie, czyli projekty, nad którymi trwają prace. Płynna zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych. W konsultacjach i uzgodnieniach jest projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. O co tak naprawdę chodzi? Znowu najkrócej mówiąc, dzisiaj stan prawny mamy taki, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako jednoosobowy na podstawie jednoosobowej działalności wpisanej do CEIDG, to wraz z jego śmiercią firma umiera razem z nim, mówiąc tak najbardziej kolokwialnie, czyli wszystkie kontrakty wygasają, wszystkie stosunki o pracę z pracownikami dotychczasowej firmy wygasają, wszystkie decyzje administracyjne wygasają, czyli zostaje nam potężny problem. Potężny problem. Zostaje nam zespół składników majątkowych, ale nie ma firmy w takim znaczeniu funkcjonalnym i my chcemy umożliwić, żeby ta firma przeżywała swojego właściciela, a następcy prawni bądź kończyli, czy prowadzili tę działalność jako właściciele po swoim zmarłym przodku, bądź mogli sprzedać taką firmę w całości. I kiedy ten projekt? On jest w tej chwili przed komitetem stałym, więc myślę też, że to jest kwestia kilku miesięcy, żeby wszedł w życie. Elektronizacja i krótsze przechowywanie dokumentacji pracowniczej. To jest bardzo ciekawe. No, ciekawe tak, że mamy jako jeden... Skrócenie z 50 lat do 10 okresu przechowywania dokumentacji w firmie to jest jednak duży No, jesteśmy ukłon. Tu absolutnie rekordzista w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o okres przechowywania, a to są często całe magazyny, które firma musi wynajmować, żeby takie akta przechowywać. A dwa, że wcale nie jest to gwarancja dla samego pracownika, że on za 30 lat te akta znajdzie. W związku z tym skracamy rzeczywiście do 10 lat, ale ten okres przejmuje na siebie ZUS, czyli jakby instytucja państwa, która będzie gwarantowała, że jak pójdę po świadczenie emerytalne, to te dane potrzebne do wyliczenia emerytury w ZUS-ie będą, a po drugie dają możliwość elektronicznego przechowywania. No więc właśnie, zamiast stosu papierów, pliki elektroniczne. Dokładnie tak. Prosta spółka akcyjna i tutaj... Sam wiem, bo rozmawiam z firmami, z przedsiębiorcami, bardzo liczą na ten projekt. Tak, to jest chyba najtrudniejszy od strony takiej prawnej do przygotowania projekt. W tej chwili kończy pracę zespół, który przez premiera Morawieckiego został powołany do przygotowania tego projektu. Tutaj pracujemy wspólnie i z praktykami, ale też z wybitnymi przedstawicielami świata nauki. To jest, znowu mówiąc krótko, formuła spółki kapitałowej, która pozwoli wykorzystać i pozwoli lepiej ułożyć relacje między inwentorem, czyli osobą, która ma pomysł na biznes i chciałaby i szuka finansowania de facto na ten pomysł, i inwestora finansowego, który mógłby wejść w takie przedsięwzięcie. I ta spółka właśnie po pierwsze umożliwia łatwe zarządzanie, szczególnie na samym początku, kiedy ten inwentor zastanawia się nad tym, jak ten biznes rozpocząć, i też pozwala ułożyć bardzo racjonalnie stosunki między właśnie później tymi dwoma wspólnikami. No i w jakiej fazie w tej chwili jest ten projekt, o którym mówimy? Prosta spółka akcyjna? W tym roku powinien projekt być przekazany do konsultacji. Kończymy ostatnie szlify w ramach zespołu z Ministerstwem Finansów. Przygotujemy za chwilę rozwiązania podatkowe dla tej formuły prawnej i wjedziemy, że tak powiem, kolokwialnie do konsultacji. Czy jest szansa na to, żeby on wszedł w życie na początku 2018? Może nie 1 stycznia, bo tutaj już tego czasu jest za mało. Mówię o początku, nie podaję specjalnie daty. Tak, myślę, że będziemy celowali właśnie na pierwszą połowę 2018 roku. No patrząc na liczbę ustaw, które już weszły w życie i tych projektów, nad którym państwo pracujecie, to rzeczywiście zawrotne tempo. Pozostaje nam tylko życzyć sukcesów w tworzeniu tego prawa jakże potrzebnego polskim przedsiębiorcom. Dziękuję w imieniu i naszego ministerstwa, i zespołu, z którym pracujemy. Rzeczywiście staramy się, znaczy człowiek ma zawsze niedosyt, żeby jak najszybciej i najwięcej pracować, ale rzeczywiście staramy się jak najefektywniej pracować tutaj. A my czekamy. Dziękuję. Igor Wasilewski, prezes Pernes SA. Panie prezesie, prawie 2 miliardy złotych na inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski w ciągu najbliższych 4 lat. Taką kwotę będzie mogła zainwestować spółka Pern, regionalny lider logistyki surowcowej po strategicznym połączeniu z OLPP, największym w Polsce przedsiębiorstwem w obszarze magazynowania paliw płynnych. Zanim przejdziemy do tego połączenia, to ja mam do pana serdeczną prośbę, żeby pan nam troszeczkę rozjaśnił w umysłach, czym jest Pern, czym jest OLPP i o co tak naprawdę chodzi. Pern to jest firma, która zajmuje się logistyką ropy naftowej. To znaczy od momentu, kiedy ta ropa naftowa pojawi się na granicach państwa, czy to wyruże ze wschodniej granicy, czy statkiem przypłynie do Gdańska, to zadaniem Pernu jest przetransportowanie tej ropy rurociągami do polskich rafinerii, czy do rafinerii niemieckich, bo też mamy dwóch klientów za granicą. Natomiast LPP, czyli operator logistyczny paliw płynnych, zajmuje się jak gdyby drugą częścią, czyli odbiera już przetworzone paliwo z rafinerii i dostarcza je do baz paliw i tam magazynuje. I z tych baz paliw to paliwo jest dostarczane na stacje benzynowe. Po połączeniu będzie Pern OLPP, Pern OLPP Pern? Nie, to będzie PERN, który będzie odpowiadał za całość, to znaczy za magazynowanie i przesył zarówno ropy naftowej. Dosyć logiczne połączenie. Tak, to jest podobne modele biznesowe, więc widzimy dużo elementów wspólnych. Myślę, że to będą korzyści i zarówno dla państwa, jak i dla klientów. Dla państwa bezpieczeństwo energetyczne, tak? Jak to zmieni? Jak to wpłynie na nasze bezpieczeństwo? A czy to będzie jeden podmiot odpowiedzialny za transport i magazynowanie ropy i paliw, więc to z punktu widzenia państwa w 100% należące do państwa. Taki jest model. Myślę, że wszędzie na świecie ten podstawowe nośniki energii to państwo decyduje i ma operatora w swoich rękach. Natomiast z punktu widzenia inwestycyjnego to jest to, co pan powiedział na początku, olbrzymie wyzwanie, 2 miliardy złotych na inwestycje w wzrost pojemności magazynowych zarówno na ropę, jak i na paliwa i też rozbudowy sieci rurociągów. No i klienci. Kim są wasi klienci? Bo przed wejściem do studia okazało się, że to całkiem ciekawy wątek. Z punktu widzenia PERN-u to klientami są 4 rafinerie. Mamy 2 polskie, Orlen i Lotos, i 2 niemieckie w Schwedt i w Leunie. I są również klientami PERN-u traderzy, czyli firmy, które się zajmują obrotem ropą naftową. I oni korzystają z naszych baz, szczególnie w terminalu naftowym w Gdańsku. Natomiast z punktu widzenia OLPP to klientami są wszystkie firmy, które działają na rynku paliwowym w Polsce. To połączenie PERN-u z OLPP jest zapowiadane już w zasadzie od początku roku. Gdzieś pojawiają się informacje najpierw nieoficjalne, później oficjalne. Dzisiaj wiemy, że do takiego finalnego połączenia chyba dojdzie 2 stycznia 2018 roku, z tego co wiem. Dobrze mówię? Tak, to data formalna jest 2 stycznia, natomiast myślę, że później będziemy musieli poświęcić dużo czasu na uporządkowanie tych 2 firm w sensie modelu biznesowego, no bo to patrzymy z takich 3 perspektyw. Po pierwsze, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, czego pan zaczął. Z drugiej strony, lepsza obsługa naszych klientów, że nie będą już rozmawiali z 2 firmami, bo Orlen ma umowę zarówno z PERN-em, jak i z LPP, więc to jest taki przykład, kiedy będziemy mogli pokazać jedną twarz dla naszych klientów. I trzeci element takiego rozwoju firmy, bo to, co pan powiedział, będziemy inwestować w rozwój infrastruktury i też w rozwój ludzi. A to, że klient będzie rozmawiał z jednym podmiotem, a nie z 2, to oznacza, no myślę, że na pewno, że będzie szybciej, tak? Znaczy myślę, że to będzie szybciej. Szybciej procesy decyzyjne będą zachodziły. Tak, to są szybsze procesy decyzyjne, myślę, że łatwiejsze, bo sytuacja na rynku ropy zmienia się diametralnie. Kiedyś to był jeden dostawca ze wschodu ropy i taki jest system zbudowany, że ze wschodniej granicy do Płocka są 3 rury, z Płocka do zachodniej granicy 2, a na północ tylko 1. Dzisiaj ta sytuacja na rynku ropy się zmienia, bo pojawiają się dostawcy z Iranu, z Arabii Saudyjskiej, ze Stanów, więc coraz więcej statków z ropą przypływa i musimy być na to przygotowani, że musimy zapewnić odbiór tego statku w naftoporcie, mówię odbiór ropy, a z drugiej strony to przybywają różne gatunki. Dlatego rozbudowujemy zbiorniki naziemne, żeby te różne gatunki ropy odebrać dla naszych klientów. Będzie szybciej, będzie taniej? Chcielibyśmy, żeby było taniej, natomiast to zależy też, ponieważ udział PERN-u i LPP w cenie paliwa na stacji benzynowej jest znikomy i to jest pytanie też, jakie są ceny ropy. Na szczęście ropa ze $100 za baryłkę, co było kilka lat temu, spadła do około 40 i utrzymuje się na tym poziomie, więc to jest pozytywny element dla naszych klientów, że ta cena ropy nie zmienia się tak bardzo, jak to było kiedyś. Dobrze, ale pan jest bliżej tego rynku, pan ma lepsze informacje, to tak dla naszych słuchaczy, jak z tą benzyną będzie i dieslem. Ja myślę, że będzie drożała, taniała, bo to ważna informacja jest. Ja myślę, że cena ropy zmienia się, fluktuuje, ale to nie będą znaczące różnice. Ja myślę, że ta cena $40-45 za baryłkę to jest cena, która będzie się utrzymała przez dłuższy czas. Czy to oznacza, że na razie nie będziemy narzekać? Myślę, że paliwa są dostępne na stacjach benzynowych i nie narzekamy ani na jakość, ani na dostępność tych paliw. Okej, dobrze, to wróćmy jeszcze do tego łączenia PERN-u z LPP, bo oprócz tych wszystkich aspektów, o których do tej pory mówiliśmy, był jeszcze jeden bardzo ważny aspekt społeczny, można powiedzieć, tak? Bo też w trakcie tych informacji, które się pojawiały w mediach, były też informacje o tym, że bardzo mocno konsultujecie to połączenie ze związkowcami. Znaczy konsultujemy to z pracownikami, ze stroną społeczną, tak. Bo to uważamy, że jednak ten kapitał ludzki chcemy zbudować na tym kapitale rozwój tej firmy w przyszłości. I tu zarówno po stronie pracowników PERN-u, jak i po stronie pracowników LPP rozmawiamy, dyskutujemy, pokazujemy wszystkie możliwości, które się stworzą po połączeniu tej firmy, bo i to jest dla nas ważne.